دیر زلی ربما دیر زلی زیوتو دوس بولی آکسان چی کفر کڑلی لوکانو مسلمین حائی چی ویدی مسلمانان قیامت کی بدا چگا ہوئی حائی چی وید مسلمانان نن بدا آزاد نرے یوتو دوس لرم بل یودو پماند اربانو اربان دو کی کافر کاش دیوی مسلمین مسلمان پر ایک دا دیو لرا چوخری او فائدہ علی ویلہیہم الامل او غافل اکلی دیو لرا امیدونا دا دوی دا بیکار امیدونا دا بکو دا بکو یا امیدونا دا مخلوق حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی د خلق و پلاس کی جس سدی د دین ازان بیمینے کا مالدار او گردو اللہ بد اسر محبتو کی عرص بدل بدل مخلوق تا فل ضرورت مخکار کوا او بشر میگی حاجت بریم پورا نشی اللہ تا فل حاجت پیش کا پورا بیم کی او شرمی دی امنا بیا بیا دبان اس باتن امنا نظر دے چکو آبشی دیو او ندی حلاکڑی من قریتن دہیس کلینا ایلا زکا من قریتن نکیل تحتن نفی وما اغلکنا دہیس یو کلینا مگر ولہا داغد پارا مگر ولہا او داغر پارا کتاب معلوم وقت معلوم کتاب مانا نیتا بالو لک معلوم او یلحه مل عملو مائی لکڑی دیو لران دی امیدون دی گناتا یا دی درگاہون ما تسبق من امت نوران نکیگی دیو امتنا نیتا دادا او ندیو رستو کیگی دا نیتینا یا نوران نکیگی یا امت دخپل نیتینا او نو رستو کیگی کچر دیو او واری دادا دی اختیار کنیس او آئی دیو یا ایوها اللذی اے آسڑیم نزل آلی چنازل شویر فدیبانی از ذکر و قرآن نومیم ناری کوئی که بخبر بانی زنگرا حد توجه نا بد لگی پی یقیناً تو لمجنون خام خالی ونی لو ما تا اتینا بازی کسانوی لو زائد دی منگوائی زائد نده سیدادا چه زائد نده ولی سوره انعام درسل ویختم سوره توبه یو سل درشتم کم ترشیو لو پماند حلا ولن راضی مونتا ولن راضی تا مونتا پا فرشتو کچریت درشتون فرشتی دراشی حل تا جواب شویو که فرشتا راشی نبیا بتا سی تبا شی انکار با کوئی تبا باشی او دقا شرید اللہ خده داستا دا جنس نده نرا لیگو من فرشتی مگر پا عذاب بالحق مگر پا عذاب که فرشتی میرا اولی گلا نو عذاب بہت سرے او پیغمبر تا چرازی پیغمبر چرازی بخلقاتو تا دا رحمت تے وما کانو او نبیدیو پاغوخ کی منظرین دا محلت ورکریشونا یا دم ورکریشونا عذاب ورطا متسی او مونگ راولے کو قرآن او مونگ ایو لہو درے قرآن خامقا ساتن کی حفاظت کو او یقنان لے گلی مدی پفاستان فیشی الاولین پڑلو رنبنو کی انبیاء او ومایاتیم مر رسولین او ندر آگلے دیوتا اسیو پیغمبر مگر دیو پاگی پوری استادیون کو خکون کی دارن لامو چلو دے قرآن لرا پذرون دا مجرمانو کی یو مانا من چلو دے ٹوکی دا دیو لرا پذرون دا مجرمانو کی یا من چلو دے شک لرا پذرون دا مجرمانو کی حضر شیخ ودا توجیحات کر لا يؤمنون به يقين نكيري وفدي قرآن بیا بیا بیانوم یقین نکي وقد خلت سنة الأولين يقينا ترشوي طريقه دلوم بنو دهلاكت ولو فتحنا وكشر اپراني زمن فجيباني دروازة من السبا دبرن فظلو ندیوشی فی پدی دروازه کی یارو جون خطن کی نو بیا بسوئی زدیان دی کنا لقالو خامخا بدیوئی انما سکرت سکرت بن کریشوی دی نظرو نظرن بلکی منگوی او قوم مسحورون فمنگ بانی جادو شویرین یر سرگی را پڑی کری نمانی نو بیا بدا بانی کئی یقیناً گرزولی دی منگ پاسمان کی بروجن پڑاوجن دنور دا خطو دا پریوتو سفگوی دا خطو دا پریوتو دارنگ لدتلو لاری دی خپلی دستور ام دا رسی وزیننا علین ناظرین او خیستکری منگ دی اسبار لد پاردکتون کبراو گوری دا سی خیست دی او ساتر مده دا اسبار دار شیطان گتلی شوینا مگر آغان چه پغلا بانی وک کیری وکتان یعنی وک سارا نوکی خولگی دپسی شحاب و موبین شغلا ظاہرا سرگند اسبان کی جکل گوری شغلا روانی داغ شیطان چه برزی لانی باندیشی حدیث کرا دی وزنی نشتاور نا پیدا دی نو خبر اکو آوری فرشتی تا اللہوی دا کار بکلو رای اگا راضی اللہ سووی لوی دا نو دے وقت سارا دو کی کلا خود سارا دی نمخ کی مردار کی کلا پکی بچ شی امتحانی را شی اگا پل ساہر جادوگر تا نجومی ترویتی تا رچی یو رشتی آئی نو اگا پکی سل نور دن نکی خلق گمراہ کی والارض بات مدد ناہم اوزبکا ورا کړی د موږ دی لران او د کړی وته وال خینا او یخری مون فیا پرې ګور د وال خینا معنا ورا واسیا غرونا وان باتنا او ټکو مونږه فیا پرې کی مېر کول شین داریو شینا موذون فل علم مطابق برابر او یو کس ویری ګور اندوانه سونه غټره او بوټه ورکوټه دا پخندی تو دلانه ولاړو وکړ دا اندوانه الله په دې توت کې کړو نه دا بډې خبر د پاسن توت دا نه راځه په سری ولګی دا چې وی الله شکر دې اندوانه پرمته خو به اسمر کړل په دې کې وساډې لو حکمت ده نو دا په لیل مطابق ذکرې سره حیران شي دا چې بوټي دې سره ورته حیران شي یو پیرا دیو دے کی ملبون زمار رشتدار زرالما غر کیون وفالتا اوڈا کرانو کمیرو متیا جی بندی شوی دی اپریشنی کڑو بیا کور تیرا وسو متیا جی بندی لکران نشتا چڑے آخری حلاد وستر گی رہو تیری بات زرالما تاوی دم کمائی دم خوبی کم اسی شر دی ویدا سی ناوی کور فاتا چی ماو کتر بوٹھے والاڑو تیب کتابنو کی لکلے دی مائدار اوبا سی زما والد شهید الله وبو کی ماما ته قتل ابو ته وی شو اسکارو شو اسکارو شو ابو ته مای دا وی شو چې وی وی شو له مای چان کې اوس دې ته په قاشو باندې ورکو نه نو وی دا وبو زه په گینیش ته چوي مای تاسې ورکی ورکو چې وبو یې اسو چې ما چې وته ورکړي نا بیمارو چې ما اوچت کړي چې چې دور چې ورته دې ذکر نه شروع شو دا مور ورته وي چې دن نه یو کو چې ته آزاد شي دوی به وي دن نه یو کو چې ته آزاد شي الله اکبر د جوار اشتیا دي شروع شو یو ټیم وبو ته الله شړې روان شي اثر کې رڼا شي کې نه است دواګانې شروع دو هر شي الله په خپل اندازه راکړي هر شي کې جدا اثر دی وجعلنا غرذولی مدی استاد ز پارافیا پدی کی معاش مخکم تیر شوی اسباب د گذران زید گذران اسباب د گذران او نه تاسی لهودی الله لالن نه تاسی لهو دا لهو ضمیر راجی کئ غلامانو ڈنگرو تا او نیتا سی لہو دے ڈنگرو لرم غلامانو لرم ومن دا من زمین راجی کی ومن لستم لہو برازقین او نیتا سی آغان غلامان او ڈنگر کول لہو زمین راجی کی آغی تبیا من تذکا من پیتبار دا لفظ سر مفردو دمانے پیتبار سر سر جب راز یقین معنی ته لګوي لهو لفظ صدا د قران بلاغت دی او نه تاسی ومن واغ مخلو ډنګر وغیرہ نه تاسی لهو دی ډنګر ولر دی خپل راز یقین رزق ورکه اونکی رزق ورکه ټول ته الله او نشته دی د هیڅ مگر مون سره دا خزانی دی به حساب حدیث کې راځي کله نشه مخلوق آباد دی دوریا وجود سره لري الله خرج کوي او دې خرج کولو د الله په خزانو کې دونه کمی نه دروست او نر علی ګومنګ دا مگر پندازه معلومه کډیر شي الله رزق فراخه کی لا بغو فیل ارض قران وي بیا سرکشي شروع شي او ګوره بال جهاد نه والدار دی ګوره څه کوي سرکشي نه وارسل الرياح اوليكم غبادنا لواقه وباچون کی پوریا زوکین لقحت الناقه کله چوخه اولگی او بلار بشي یعنی دا بعد دا شي کی چې وریزو بعد مذکر وریزی جدید مؤنث بعد سره الله غي کی دوه اثر پیدا کی دو ټکراو شي ضد دې لکه هر دکی وریت دراو ورم دبران باران مسکوم تاسی باندې دا باران او نه تاسی دغه بخازرین جمع کون کین یقینا مونږه ژوند کوم رکو څنګه چې به څوک ژوند یې کړه تاسی وتا شو ونه حمل وارثون امو تبا پات کی دونکی میراث تم زکه میراث وي چې بل دپاتی لله میراث السماوات والارض یقیناً رفستا دا اللہ پورتا بکی دیو اللہ حکمت والا اپوا دین او یقیناً پیدا کرے میرے انسان یعنی اصل دے انسان من سلسالین تنگار کا ان کی یقیناً من پیدا کرے دے دے انسان دا غوش خاوری من حمائن اغی گل شوی مسنون خمیرانا خمیر شوی ترجمه بیا اوس بیا یې کوم غریب القران کې ابن قتیبه باندې کوي چې اور ورته اونرسیږي نو دې ته سوی سلسال او کور ورته اورسیږي نو بیا ورته سوی فخان ابن قتیبہ دینوری رحم اللہ اوس حاصل دواری بیا کو یو خو یقینا مونږه پیدا کړو انسان دا وچه خاوري هغه ګلې شوی خمیران خمیر شوی نه حزین تنگار کونکی سلسال تنگار کونکی د خټي من حمائن د خټي مسنون زړې شوی نه اصل تو وګور آدم علیہ السلام مسنون چې کلوره پېتل شي والجان او مشربې د پیریارو پیدا کړم دلته په فاد د آدم علیہ السلام ممن نارین السموم د اور ګرم نام کل فصار لوخړه او یاد کله چې رب صاحب فرشتو ته سلسال چې و دغې کودري ته ګورې ټنګ ورلورې ټنګ ټنګ ټنګ ته ټکارې کوي. حما هغه ګلې شوی مسنون خبره شوی یاد کړئ چې راستا فرشتو ته دو پیدا کول کې بشرن یو بندا من سلسالین دا واس کون کی خٹی من حمائن اوی گلی شوی مسدون خمیر شوینن او کلا چی دو دے برابر کم نو گولی انی جائلون فی الارض القرآن فسر و بعض و بازل توی خالقون جائل پا مانا دا خالقون اشکالات طور پتن کلا چی برابر کم دلرا او حکم پدی کبر روحی دا پل طرف نروح فقعو لہو نوکی نئی دیتا سیدہ کون کی قعو ایقا چه حدیث کی راجمہ کی نئی پشان دناستی دسپی یا دا گیدر بھومج او حاسم دبانی شیدی آدم علیہ السلام تا سیدہ کون کی سیدہ آدم پا منزلہ دا قبلی سیدہ و اللہ تا یا سیدہ دا عبادت پا تباب دینونو کی ممنوع سیدہ دا تازید مخ کی جائز وار یا ابن العربی احکاب القرآن کی وی دا پشان دا عجم اللہ سوچتول دا غو سیدہ مسیدہ اکلان پرشتو کلوم طول حج باید بغنڈا شکالاتی طول ختم دو مگر ابلیس ونکل انکاریو کو چشی دے ماز ساجدین سرد سیدہ کون کو نویل اللہ اے ابلیس اے شیطان سری تعالی را چې نشویته سره د سیده کون کې نو ویله آیا لم اكن نه مزه چې سیده وکم یو بنده تا چې پیدا کړی تا غل را د و چې هغه ګلې شوی خبيره خاونه مس نو چې وخت په تیر شوی ترونه بيتي یا ټنګې دون کې هغه ګلې شوی خبيره خاورینن ویل او زده دینا تیرته لې شوی او پتا ویلا نه تر قیامت وی الله مولتا کی ماتا تو قیامت او ورځی پوری چې خلک پوری پوری کوشش نه قیامت وی یقینا یی ته دا کسان نه چې مولت ورکړي شوی یو وخت مالو و پوری وی له ایرو زما په سبب داغي او وای تني چې پریشان دي کو زبا ژوند زدی پریشان اگرم پس ابب داغی چی زدی پریشان اگرم غور رجول افسد ایش و مخی ماوی جی خواب خواب خیسکوم دیو تا فلاو دی پا دوریا کی سنگ مخی نبرازم رستو نبرازم دا بر تخیر مخی قرآن ذکر کردن زوی نلی ناس و حب و شعوار یادارن لخیسکوم بر تقتل اولاد دیر تبویم شو تدا شو آیا مخی نبر آدم رستو نا خی طرف نگستن دا آیتو لی تایید آدم دا بور تا خیستکون لکا سور نحل کے براشی یا دارن لکا سور انام کیو وگونا وسکی وسکی ریدا و قیدا و قیدا با خیستکون خواه خواه اوگوی انده هم گمراکوم بدیو لرغون مگر بندیان ستا ددوینا مخلصین چون شوی خاص کری شوی دا بیان ده سراتون علیه دا بیان ده پا ما برابر حال ها دا سراتون علیه مستقی دا بیان ده پا ما برابر یو مانا بیان د شیطان چې ماوت غوندا پورا بیان دی یا هاذا صراط علی مستقیم دا لار د ماته نه غدا کوم بیان میچو کو وانی عبدونی هاذا صراط مستقیم رد شرک او د یو الله عبادت کول دا لار د ماته نه غدا شیخ بمانه کو دا بیان دی په ما برابر چې زما د اخلق بیلاری کو یقیناً بندیان زما لیس لکا علیہم یا دا بیان دی په ما برابر چې بندیان زما لیس لک علیهم نبوی تعالی پا دیبانی سا زور دلیل مگر آگا چه تابیش استا من الغابین دکا گونا غابین گمراه اصل کی چه آگا جوند ورل خراب کی آگا توی اقصد الرجوع خیشم یقیناً جهنم دوزخ لماویدون زید لوز دویدین اجمائین دوندو دد پارا سبت و ابو آبو و تبقیدی فی در کی اسفل من النار ویلیو کن منافق بکلان دی تبقی تبقیدی نمراد علی دیو مانا حضر وازیری و داولی تمام جن کی دو شرکولو و در وازیری سزارتا لکل بابن هر دروازی رمین هم دری مشرکانونا جز ام مقصوم حصہ دیشل شوی یقیدن متقیان و پجنت کی و پچینو کی او بویلی شدن نچی دیتا بی سلامین پسلابتیا آمینین پامن او بباسو منگا چدوی پسینو کی دی من غلین دا کوتا گی رینن یعنی خفگان کینا او ببود جنت تا بدا سی ندی پاک صاحب بی اخوانن دو بی بادی اروڑان پا کرسو بخامخ یو بلتناس نبرسی گریو تا پدی کستڑے والے او نبدیو تا دینم پی مخرجین و تنکی خبرو کا بندیان دو دماتا دا اغدو شبخت یو عباد دا بحبت بل عباد بخور رشیم نوزیم بخونکی بیوربانا و عذاب دما عذاب درنا اکتو یراول د مسلمانینو دان لدیجات د واحدین او خبر او کدیتا د ملبد ابراهیم کله ها ملبرو د ابراهیم کله چې دن نشو پدن نوې سلامن بچ بچ دازا دلان بچ بچ هر تکلیف نه دعا نوې ان منکم وجلون زستا سن یریګم جواب ما کړو مخ ته پوښي پیسې باندې لا توجل مې ریګي لا توجل مې ریګي موږ سره درکو تا ته پالک کوه وی آیا زیر را کوي ما ته پا الا ان پدی خبره چې سیدلې له ما ته بوډا ته په بما تبشرون په کوم سبب زیر را کوي ځوان بشم کده شي بوډا نو ویله زیر درکو تا ته بل حق په حق مشت من القانتین دن اومیدن نویل سوگ دی چه نا امید بچی در احمد در اخفلنا مانا هی سوگ نیسته من پا مانا دلا استفام انکاری دیکنن مانا ایزو شو نا نا امیده کیگی در احمد در اللہ در احمد در اخفلنا مگر گمراهان نویل فما خد بکم ابراهیم علیہ السلام سحال دستاس ویلی گلشو سمقصد دفار آگلی په مونږه لګل شو یو قوم مجرم ته مگر آل دلوت مون بچکون کې دیول راوند مگر یو خدای ده قدرنا باندې ذکر مون دی لرم پر آزاد کی یا مقرر کړی ده چې دا به ویل من الغابرین خامخا دا خلقنا وی چې په آزاد کې رسو پاتې شوین پاتې کیدونکي دا به وی دا خلقونه چې په آزاد کې رسو پاتې شوین اکل شراغل آل لوت لوت والاو تا پیغمبرانی لوت الاسلام ویقین انتاس یو قوم این آشدام ویل بلکی منگراغری و پاگا چی دیو پاگی که شک کئی آغا عذاب مراوڑی چی دیو پاگی شک کئی دا مشرکین و آتینا کبیل اق اور آغری و منگتاتا پا پورا عذاب دا قوم دل تباکو یا پا پورا بیان پورا امداد منگا یورشتینی فاسری نشپی ترشپی بودا خپلت خاردان بلتا بر ویو ایسا کی دشپی او رست و شد دوینا حدیث کی دام راجی حفاظت بسل دا شپی سفر دی مشر با رست و دیشل دی تس تکلیف بندرسی او راجی نمخ کی دیتی ندی او ندی گوری او تن ستاسی نا او ندی گوری ستاسی نا احادون ایسوک شاعت دیدو گوری عذاب طرف تدین گوری یا پاتې د نشي ساسو یو تن رستم او زه کوم دې ته جتا سه حکم شوی دی او حکم مې وکم الی هدته ساری کلم د دې خبرې چې یقینا مونږ دې کسانو مفتون مصبحین و سیدون کې له سهار کې اوراله پیری والا یو بلتی زیری ورکول نو ویل ان ها اولای ضیفی دا زما میلمان دی نو مې شرب وای میلم باندې نن پکار زکه حدیث کرا دی و مې یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفهم او یری گئی دا اللہ نا مغم جن کوئی ما نو ویل دی علم نن حق آیتم نیمن کرن انی العالمین دا تعلق دا نور خلقنا من چې هر څه کو قال ان ويل ها اولای بناتی القران يفسر بعضه بعضه بعضا قران وضاحت کې سوره الشعراء یو سل شپږ شپته آیات راوړو دلته وای دا لونری زما کا چرتا شي کوونکو کون کی نو عام سره خپل لور زنا ته نه پیش کړي پیغمبر دوی شان دي نمنګ معنا یو کو مخ کی کوله تاسو چې پیغمبر د امت د زنانه او بلار دی روحاني بل قران په خپل د دې بلاروالي او د دې مسری وضاحت کې سوره الشعراء یو سل شپږ شپږم نمبر آیات وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ او پریدی تاسی تاسی راتل کوئی سڑو تا دو خلوک نن او پریدی تاسی آم چه پیدا کری اللہ استاسی دپار پیدا کری استاسی دپار رب استاسی من ازواجی کم دا خضو استاسو نن خضیری کنیدی القرآن فسر و بازو با او سو لگوئی خضی دا دیوی پیغمبر و تولی لونوئی زکر روحانی پلاری او سو مسئلہ لامرکم خامخا گواد استاجون پیغمبران چی دیو دین لفی سکرتیم پا مستیخ پلک یا بہون پریشان یا نسا گواکو منگستاجون پیغمبران دیم گواکو منگ خالق استاد جون الله غوا کو چې دی په مسئ کې دریم دا کلیبه د دعا ده استاد الله عمر زیات دی د دعا کلیمه دوی ول دی ول چې مشرکین په غرب کې دوی ګر ول دی ول آریان د پاسا سافل د لاندې او مې ورول په دی باندې کاني د کوذرم یقین پدې کې دلایل نلیل متوسمین د پاره داخل مندو و انها داخلی د دوی لبی سبیل المفهم او خامخا په جرنیلی روړ باندې دی نه یم جرنیلی سړک باندې دی عربو نشی شانت کوم روړ تللی دی ګس ترپتا لوط علی السلام الله پدې کې دلایل دي د پاره د مؤمنانو یقینان وو هغه بڼوالان خامخا زاریمان اېکا بڼ جنگل او باز خلک دلته ورته جنگي هم وي یو دا چې دا د شعیب علی السلام قوم مدین والا تم لیکره او دی تدیو بچوی دیم قولدار چرا دوانا مدین و ایکا دیو زینو مدین و زنگل ام پکیو بنو علم دبا شوی بدلا میو آئیست دوینا او یقینن دا دوانا لبی امام مبین خامخا پا جدنری سرک باندی دیم یقینا کذب اصحاب الحجر دروجن کړه حجر والو رالی گلی شوی دا اللہ پیغمبران دا اور کڑیو منگیتا آیا تینا نخی رخپل طرفنا بوجزی او دیو دا غیر مخاڑون کی او دیو چکا نسل توگل بیان حیتون توگل بدغرون بیوتن دپارد کورون آمینین پامن سر یا کورون او دا آمن دپارد آمن دکه دا کانی کور دی نو بعد نکه سو کانی ولی نو خودی گی خیستا کورو نجو کلی دو دی ولدیو لرچه گئی وقت دا سبا کی دا فائده ورنک ردیو تاگا چی دیو کول آن دی پیدا کری منگا سپانو نوزم کی آغا چی ترمند دی دوانو دی الا بلا مگت چی سرگن چی حق دا اللہ قدرتو نفکارش آیا خینان خیامت خام خرات لون کدی دا مخ وارو و مخ آرولو الجمیل خ یعنی بالکل تنظام بچ کر یقینا رفتا دا اللہ خلاق العالم پیدا کون کے وقوع خلاق دیر پیدا کون کے نو لگ بنی منگو دا پیتبار دا مخاطبی نسا زکا مخاطب دیر کار کی شک کی پر لگی نبی حسن اسا اکی دیشی و اللہ وی دا نا پیدای استاسی و نا پرتکول الا کا نفس واحدا مگر دی پشان دا یو نفس او جنان درکلی تا تمن سبعن من البساری اغو آیاتون چه داغی مضمون مسانی بیا بیا ذکر کیگی پا قرآن کی یعنی داس فی تفسیر یعنی قرآن لوی ولی ورطا قرآن عظیم وی تمام قرآن دا سور فاتحی شرح دا نو قرآن عظیم شکر صحابه وی چه مراد دین فاتحه اللہ لا تمدن آئینی کموچت واسطر کی خلی الاما آغسی دونو تا چه فائده اور کلی دمونگا بی پاغی سر ازواجن جوڑا جوڑا من هم دیوتا یرا فجارو گاڑه دیو سر یو سر لینکو زرم دی یرا وان دیو سر پتی دیو سر نا ندیوتا مگوڑا دا ټول ختمې دوهاله شی قرآن پروس ذکر کوي هغه چې د الله سره دی باق هغه فائدار دی همیشه دی او د مخلوق سره چې دی یان ختم بشي او چې سترګې اوچته نه کی هغه همغه هم جن کېږي په دوی او کاته کا یعنی تابع کا ځان د پاره د مؤمنانو مؤمنان ته د مؤمن خبره وره فائدہ به ورکړی د بهي هغه سره جوړه جوړه مین هم د خلکو ته خبرم جنکیږي په دې ځانې افکته کا وزر خپلې مؤمنانو ته لکه څنګه مرغۍ چرګه وزر خپلې کوي دارنګ له سورې بنی اسرائیل کې وایي افکته کا وزر مور خپل ته سبانا مهربان شه تابع شه کدايه د سره مهربان شه او تابع شه وایا یقینن زو یراون کیم سرگند او گورین یوازی زنا چه کلا ما یرولی و تاسی فائده نی یادسی حلاک شوی دی حلاکی گئی با لکه سنگ چه صالح علیہ السلام بیان کرده و خلق نو منی حلاک شوی دی لکه سنگ چه رالی کری و من پا حلال مبتسیبین با قسم خودون کو بانی صالح علیہ السلام کو بیا قسم به خرو او بیا به وایو چې د مرګ وخت کې موږ نو حاضر یو یا کده تقسیم نشي هاي دوران کې خلک تقسیم کړو چې بلارو کې کی نه چې راځي دې نو خلکو ته وایي چې محمد رسول الله جادوګر دی کذاب دی ساحر دی لیونه دی دا وایي یا او کده تقسیم نشي نو لارې تقسیم کړی نہ بد ماشاء او کدا قسم نہیں نو د ساری علی سلام خو چې بیا وای چې مونږ خدای د مرګ په کې نو حاضر قسم دې چې مونږ سره مړی کای د شپې او سال لکه قسم نه خوې دې ته وې چې اسی مر سال لاله جنازې ته اعلان وکړه بدله بیا لخلاصي کی ونه او تشبيه په خپل مرص دغه شه لکه چې یو مړک حسین رضی الله تعالی نو بده بچاوړ په یزید باندې دا ذکر کوي خلک غل راغلی کوربې بار ته وېسلو ته غلی هغه بیا دانه چې شابه ته یې غلی مو کوربې هغه کیسر الذين مختشبي راغی چې وې ګندل قران عظیم ټوټي ټوټي سفاری سفاری سورہ انعام کې ذکر و بیا ذکر مې کې کراشی بکا غزرو کې او دی لاس پیمو ویلی بیا یم نمی نو قسم دے ستا پر اب اللہ پا خفل ذات قسم ستا رب گوائے خواب خواب تپوز بکم دری غنڈو نم اگا چریو کئی ہمیشہ فصدع بما تو امر صاف صاف بیانو کا اگا چتا توینا کی گی مخواڑو دا مشرکینو نا صد آوئی ما تولو دا ششیتا او بید اللہ شندی رحم اللہ تی امام الانخلاب ہوئے زکر چی بیان بیو کو خلق بزر ڈالی ہوئے دا سی بیانو که چی شیشہ ماتا شی دوشی خلق بزر ڈالی شی او کتوی چی نا ٹھولو تا خواگو نا سنو صوفیاری سوری رحم اللہ ہوئی چی پوش دا سڑے منافق دا دینی ندے پین دوستانی دیو فاس دا بی ما تو خواہ شیخ الاسلام ابن تیبیا رحم اللہ ہوئی فل شاگرد ابن القیم تا یو مجلس تلاڑی زرد شیشہ تا مطلب اگر خبری پتا اثر ہو نکی لاس پر راکھا گا در قرآن آیات یہ ہوئے چوب کار سو تختی در اپساب ستر ہوئے مانا گا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ مُنگا کافیون تالران و مقابلہ در ٹوکو کون کو کین سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ کافی در ستا طرفنا دیوتا اللہ دلتو مغوی اللہ اکبر من کان للہ فکان اللہ لو سوک چی دا اللہ شی دا اللہ ارسد دی من آد لی ولی فازنت لہو بالحر اعلان کی اللہ زبا قریب کا سی زبا دوستی تاغیس رجی کم دی دشمنی کے زی اعلان کم دی جن اعلان دی جن تو گوی دنیا پو بل سر ندر بگل دا اعلان دی جن اوس دا څوک دي ټوکی کون کی مشرک دا ټوکی کوي دا الله سره وګورئ کنه هغه دي چې ګرځي سره دا الله نه حاجت سره کون کې بل زرد چې خو هغه شی دا ټوکوالي او یقینا من خو وایو الله وي چې ته یزي خو تنګيږي یقینا ستا تنګيږي صدر وک سیره ستا سوره هود کې مي فلا يكن حرج من فلا يكن في صدرك حرج من ورسو باغا چی دی وی وی باغا چی دی وی وی سبانا موکولای حضر دا سوک بلی ونی وی سوک بسوی سوک بسوی موکولای حضر دا پاکی بیان که سرد صفت درستان اوشت منست آجی دین دا سیده کون کن او بندگی و قدر اقبل تردی چرا شتا تشه یقینی یعنی مرد سورت ممتاز و ددور و سورتون نا پا ذکر دا انا کفینا کالمستحزئین او دارن لواب ربک حتی یاتی کل یقین و جعلو القرآن عزین دارن لسورت بفتاز و تدور سورتوننا سبعا من المساری والقرآن العظیم دارن لممتاز سورت دنور سورتوننا لعام روکا انہم لفی سکرتهم یا محبوب دارنګ له صورت ممتاز او د نورو صورتونو ده په ذکر د سلسال مقرر مقرر ذکر کو دارنګ له ربما یود الذین فدیه انصر ویلهیهم الامر